To tylko niektóre z propozycji Trójki na dziś, na czwartek, 30 grudnia, przedostatni dzień roku i to jest zarazem ostatnie nasze spotkanie w audycji Między Dniem a Dniem w tym roku. Już za chwilę, bo punktualnie o 5:00 przy mikrofonie pojawi się w audycji Trójka Budzi Off Mateusz Tomaszuk. A my dziękujemy, życząc udanego Sylwestra. Jacek Frencel, który audycję przygotował. Ja nazywam się Witold Lazar. Dziękujemy i do usłyszenia. Żegnamy się tradycyjnym. Miło było razem z Państwem nie spać. Walking in the park, dreaming of a spark, when I heard the sprinklers whisper, shimmer in the haze of summer lawns. Then I heard the children singing, they were running through the rainbows, they were singing a song for you. Well, it seemed to be a song for you, the one I wanted to write for you. For